أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمي نابو كراتا رسالة مي فيكو ملكي اي ان با نارا فالا كان دما فوتو ني مانا فالا با فوتا فمو دما تارو في ما سيري ويلي كان ان سيري كراتا سيري ويلي لي اني سيري كراتا لي والأذان واجب في المساجد والجماعة راتبة. أبو سلول واجب في المساجد يعني مسرولة في المساجد والجماعات راتبة. مسرولة سلول واجب أني جماعة سليجرا يرى هل مسر قناتة؟ nabi sile na wajibu la kanga sili wele misiri kwa nao na wajibu do sili ka wele ni wakati do na jama sili ro kwa hongfa ani misiri kwa nate madama nabi faka faka ubele sila yola hukumana binyo kwa ni sili kuma sila kama misiri wele hukumana dalude nana ni kumaina munu me wajibu ya jira wale koso ibu nabi zidi kharawani ya irako kwa wajibu do muna ala karaman ci baba apme azan ga famira jene fe na misirla abi azan ke na ya te misirla ga azan ke ina ko lobe ba ji da misir kuma sira o te misir ko nawi na ala karani sabo ma ko ba ko ga azan ke o la go ko azan wajibe misirla an misir yo rabbala har sa ko na bala hadis malik ibn huwairis o sa wata da ku malki bun wairis anaga mawo gorba dugula kana ala kran mafe ku na sala na yin ka sini ne no ulle dra delegation la ba mi mana delegation mana mi ko delegation mun be wuli wuli kana dina kana ukra la ba mo mana ko fasuru tara dra kra fatra awu na ne ana kra sani mana ci ba mo tatara ko rasulukuma irji wa ila ahadikum kuna ai siga ka ka so sabakan yana ba ko shiwa mun amali bin wairis ko rasul ya tawun ya kana ka fuka dina da ke bula fuka dina ne na fi mula wuri ce tin mula la ai bula bula aku mai siga ka ka so fa qimu fihi aka ka siga ka dina chala wa limuhum wa muruhum na ta kula kana dina na aku la kala kunya mariya sharaka ni mariya ula wasallu kama ra'aytumuni usalli ono tara ayre ye misri tugamna na fara ka kitini ne ga ni se la ko wa na ka ba ye misri tugamna na tara ko ye ra ga mogola aga sel tele ye kra mogola ga wa julla na ba ko ni har sai ko ngalo ne do aga ga dalu ke ni are hakilla hakina dalu ko ala kra ba ko sabau ma chuguri inde sele tuga na aya kiti ko ko jafa ciure abara na fo utuna ka ta ke tugula hukmana ko sa ta tugule ko sa bo ta jafa ci ala ka tsara kuma tugu fo le tugule ka tsara tuga har sa ta ba bira ni don har sa na tugule shugo da nyaro ana na tugule ni ne bora ga tugula kana nyaro ala ka na ta ci na ta ala ka kuma mu ma fo yi yi tuga na ni tare ba fo ka bi kace ni ni jafa ci ko nyoko isara wa ko mala gra ko ni na tara ayi tuwa na kafita katla ga fi faiza hadratu salati kun sile wati sira fali yuadi lakum ahadukum ko ma gra kle na sile wele ko ma amru lil wujub ala tawo jora ko sile wele wala ka seliwele wajibiye kadani harisenka alamana kakubali ya umakum akibarukum akala jepana minga kwa ni toye kwa kia alimami hadithu ni mutafaku na hadithu na wapu kabi muslimu kono mwari kwa sakita utidi haya kafoku seliwele wajibiye kadani yoroka alaka kumunu andamu كم وفلا كم نعلا كرام نمونا تشيبا مراجلان يريداني سفر حكما تتباجي حكما نفلا كرام كنون تشيبا ما إذا أنتما خرجتما كنا وفرا نوافق التاما فأدنا ثم أقيما نسل كما سرا أغسلي ولي أغسلي أغسلي كولي كاكورا تغفر أغسلي كرام فتاما دي ولا نيوسا كل مغمي كنما أغسلي ولي parce que c'est le mot de la courante à quoi on va vous le canapé ni moi vous le dos à des fois chef là il est pour qu'on a pour c'est le mot parce que moi tout n'a pas ma couma à vous offre la pour qu'on a c'est la c'est le mot on a traité le fond à quoi quand il peut le tuer c'est le mot et bien par ailleurs de sera l'an à l'aim de comme on va venir à l'aim au moment parce que le roi de bébé non on veut pour carré d'aller qu'on a quand il se le mot quand sera il y aura il y aura quand il peut le tuer bougre ou l'oubé on verra qu'il est mis sur la la ila manga mana daayaro yo gawuru munumbe yiri munumbe fabe oga be sharia nda da ini ta ko ko mu ko na or na ko pandi pelu yo na ka sele wele ni mu ramu ni jate mene sabake fla ikra kuma utato ba jila o kuma na na tara ni sele kuma sara ara sele wele aga ko ta fana wala budda lahu min al-iqab o kuma na sele wele ko na ko ko e wajibe amba nola ako sigata ko ni siga ko te ka mata ko na sigata wajibi ala pasi ya gane mi siga bi ro na ka mata bi o azani mi siga bi ka mata bi o ta o kuma sigata ko nta o kuma ni azani ga wajibi sigata ka mata ra pasi mu na ala tra ko jamu mu nge sirif na la zara na sirif wele abu sirif na sirif la zara aba ko ta dro ko sirif jamu la la sirif tu wele la o kuma na sirif ko ta ko be Kemanusiaan boleh kerawat juga dengan satu walau dah lalu melakukan. Kui kamu tak pernah kusaga ya kula. Wahai mana? Kau memilih musuh esa. Fa'il akamah di fahasal. Kau nari sini korata aku kaya. Kata kamu na sini korata ala kusma dulu. Kemanusiaan muka mian ala kusma tu kaya. Kata kamu asal udah nana aisyahro ala kini dama. Ko aisha na musile ka bi azan da kafla ka sile korata mun hazmi na na kan muhalala bil athar mun qudama na na ka kitab la mughni li mun qudama rafi na na rasul kabir la ibn al bayt wa ta ko athar la ka aisha akme na bi sila ba sile wele kafla ka sile korata na hasan ko fi me musata te wajibe na na ka kun man wa illa fala haraj ko kun musara ma sile korata kuna ko ba shitala nama sidi kurata kuna bashi foi foi tala wala yu'azzim li salati qabla waqtiha kumi azan isa azan ni ma ma ta kasra waqti ma do azan ma ma ta kasra waqti ma se fa waqti ga se su waqti ma se ni azan ga kara kun ni nama sidi kwante da wala le waqti ma se dron amala ke fo waqti ga doni ni waqti do na manan na amsara ga azan ke wala ilma waqti do bara ina rasuli mai ni mabbe kile jate bene ba sa rasuli mai e ba sa la ngara la prater demi mai ase muna ami la ngara wole tumara ka sa ta minuti tamru wa no minuti muata ke ma se ra la ba tro la ngara e wa ti bi do na be 45 de ma 45 ma o mani mo ya wole 45 du ma do ya wole ka tro wa ti ma do lo wa ti be na ta na marsila ka ta afri ni wa ti muna ni ti suma clip nama ni ibe fami suma o jang ta da yoma wa to tin agara wa to koraya o kan se ta do de ma ti ma ple wa ti kan se o be jaara da fa wa ti ma ni mo ya wole ba to ma se do ya wole ta to wa ti ma do donc abe wajibu wagati min na a ka lahadara kɛ 4 de ka bɔ 45 na mais komi jasuma tɛ suma mɔgɔw bolo olu bɛ yɛrɛ sigi dɔrɔn kunfɛ ten ka bɛn dɔ ka dɔrɔn k'o fɔ mɔgɔw ye ten mais jasuma t'a la suma mɔgɔ de ka baara ne de ninnu ka ɛri san kalo tan fila o ka ɲi 4 ka ɲi san bɛɛ kɔnɔ 4 san bɛɛ 4 bɛ seli fɔ lahadara kɔnɔ san bɛɛ 2 heures bɛ seli fana kɔnɔ mais n'anw de ma an ta sɔn san wagati don an ta t'a kɔnɔ 1 heure t'a kɔnɔ 45 fana t'a kɔnɔ fo k'o de jateminɛ o tuma na azan ma kan ka kɛ fo wagati ka don ni wagati ma don dɔrɔn azan ma kan ka kɛ cogo si la. illa zuhr fo n'a kɛra sɔgɔmada ye. deuxième quatre b'a kɔnɔ. o fana tɛ suna mɛ o ka fisa ka tɛmɛ i y'a kɛ a t'a kɔnɔ. suna tɛ minɛ mɛ o ka fisa dɛ i y'a kɛ a fila t'a kɔnɔ. فلا بأس أن يؤذن في الثلث الآخر من الليل. ثم نعمي سوت لا سوى اللبنة. هل بسرعة كسر الوقت ما دون سوسرة لا سوى اللبنة. هل أذن بسرعة كما كوراتي كسر الوقت ما دون فلو. والأذان. بس في هذا السادة ما نحن فنانا. مي على قال ابن مسعود قال كرمنا تماكو لا يمنع أن أحدكم أذان بلال من سهوره. ko bilali bi seli wele min kɛ a kana mɔgɔ si bali ka sujudu dun na parce que a b'a sɔrɔ wagati ma don fɔlɔ o b'a sɔrɔ fajiri seli wagati ma se fɔlɔ o tuma na ni bilali azan nka a kana k'a kɔnɔ ko fajiri seli kuma sera ka sujudu dun dabila la a ma dabɔ o kama o tuma labanna ka mun fɔ fa'innahu yu'adhdhibu aw qala munadi a ko bilali bi azan kɛ walima ko bilali bi seli wele bi layili ale ka seli wele bɛ bɛn su kɔnɔna de ma a b'a sɔrɔ fayiri ma se fɔlɔ o de b'a la ka fayiri bɛ wele k'a sɔrɔ a wagati ma don fɔlɔ o tuma a ka azanu tun ye jumɛn de yari di a ka i ma kun ko minnu bɛ nafila seli la olu k'u teliya ka jɔyɔrɔ ɲini u ka nafila kuncɛli la minnu bɛ dugutilafɛ seli kɛ u ka fɛrɛ minɛ yɔrɔ ɲini parce que fayiri ma ja bilen wa y'u kiza na i ma kun minnu fana bɛ sunɔgɔ la olu fana ka kun k'u labɛn ka taa fayiri la. Bala ka fayiri wele joona kun y'o de minnu bɛ nafila seli la u k'a essaye ka jɔyɔrɔ ɲini nafila la fayiri surunyana kɔnɔ aw minnu bɛ sunɔgɔ la a fana ka kunu ka taga misiri la o b'a la k'a fɔ fayiri bɛ seli wele ka sɔrɔ a wagati ma se min de kama ka mɔgɔ lakunu fɔlɔ ale tun y'o de. wal'adhan min ye riwaya dɔ fana nana min hadisi ibn umar marfu'an inna bilalan yu'adhin bilayl o ye sunkalo programme bilali bɛ azanin kɛ sufɛ fakulu washrabu ni bilali y'a ka azanin kɛ n'aw mankan mɛn a ka ka suguriw dun a ka ka jiw fana min hata yu'adhin ibn umm maktum azaninkɛla filanan o to ka bilala ibn maktum fo ka azanin kɛ wagati min na o tuma n'u ye azanin kɛ wagati min na sa a bɛ suguri dun dabila o de kɔrɔ ye ko fayiri tɛ di wagati sera nka bilali ta kun tɛ k'a ka suguri dun dabila la n'a ye bilali mankan mɛn a y'a ka suguriw dun a y'a ka jiw nka ni azan filanan mankan bɔra wagati min na sa a ka sɔrɔ ka dumuni dabila o la o la a b'a ye k'a fɔ azan fɔlɔfɔlɔ bɛ kɛ k'a sɔrɔ wagati ma don an b'o faamuya ni halisa in fana na halisa in nana ahamadu ka kitabu la n'o ye musnad imam ahamadu a nana bukhari fana ka kitabu la ani muslim ka kitabu la ala k'a kun ɲuman d'an ma. wali azan. ko min ye azan in yɛrɛ ye. Allahu akbar wa Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Thumma turaju bi afa min sautika awwal marra. Hubuna aya azanu fa qatasil yura la minna. Nuri ashhadu an la ilaha illallah. Ko fo siɲɛ fila ka tila ka segin a kan asɛn nama dɔrɔn fila siɲɛ fila ale ka fɔ cogo la sisan i b'o fili da jukɔrɔ fɔlɔ de ka tila k'i pɛrɛn n'a ye i b'olu bɛɛ lajɛlen fili da jukɔrɔ siɲɛ fila fila o tuma ka sɔrɔ i b'o fɔ k'i kan jigin n'a ye kuwa hali n'i ma fili da jukɔrɔ i b'i kan jigin n'a ye a bɛ se ka mɔgɔ minnu kɛrɛfɛ olu b'a mɛn mɛ i bɛ tila ka segin a kan tuguni k'i pɛrɛn n'a ye kura ye o de ye tarikuye fili azan i bɛ sɔrɔ k'a dan tɔ kɛ fo ka taa dafa i bɛ se ka tɔ fɔ. فتكرر التشهد فتقول أشهد أن لا إله إلا الله كيف سيكون أشهد أن لا إله إلا الله كنت من يأخو كابا إطلاقا سكاكا قرأي ما فلا فلا قامت tuguna i bɛ tila ka segin ala k'i pɛrɛnna ye ka kan kɔrɔta n'o ye. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح فإن كنت في نداء السبلي كما نيسرى هيا قوتي وسامي فاير سلو لي هيا على الفلاح شيف لا دفع فَإِكُدَ فِي النَّاسِ سُوهِ يسمى لا ولد وفير ولد زدت حاولا الصلاة خير من النوم يسمى لا من فراغا الصلاة خير من النوم فراغا أبوه سيفلا ناصر خير له من فائر تأوات تفعل سلي كفا قتمس نوكا سلي كفا قتمس نوكا لا تقول ذلك في غير سوه ابن أقل ما نفوه أنا فوه لأفنك رأس وماداتي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ربما يوفى الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ويعد عن باني مرة واحدة وفوش يكره وإقامة وتر إقامة مين إقامة يبالك يسن يكلم لما يرى نسل يرمى إقامة يرمى أين يوفى سيسا الله أكبر الله أكبر أدرم يفوش يفلع دمنا وتوا ومن فلع الثاننا نانا مؤمنا ارسل قالي ابو مهذورا ودي على قال انا قرا عليك كلام ازمنا ان تشوي انا بي ازمك ابا قدمنا الله اكبر الله اكبر سيفلا بمعذور دي على قال تي ترو ارنا انا فانا بما سواتي بذلك ايوا على قف عليك لا الله اكبر الله اكبر فسينا ان دمنا ربنا برجلي سبات لنا وكبا على قرا رو كذا قد معذور ابو قال قرا دي على قال ازمنا Allah kada ya kala azan na akwai na kafa Allah wa akwai Allah wa akwai ya bla don fai kazan to kofa ta da Allah bana abu mazura inda ku yin ma azan gala ya tra ka wakatla an ne ku tra ra ka siri wala ya e ma ma ba siri wala ya tra ka wakati ya yara mamna blalbe madne misri wala ya tne misri wala ma ba abu mazura ogmana kran na le fatu makala ale da ya yi na ta kaga yin yirala kira bi yin yirala wa da kira ne ka fada nan Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa anta kan jinoye ka tla ki kira nai kira da ale kala kaga kici maga misri wale la asuna mo fara da tila na kala akbar ko shiran kan jinta la ka daga kura tale biya ki ya zalike uci wala fana kala kara ga misri la madina dunya khilaf ne ga dara bashita la abai suna abes wa tra yewa kana wa iqama witr ni kama yi kama witr kirengile Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salat hayya ala salat qad qamat as-salat Allahu akbar Allahu akbar la ogmana ikama nana ale kelen kelen ne a bɛɛ kelen kelen fo ka taa bila laban na nin kitabotigi ye min ta o de kelen kelen ye riwaya nana na ta muslim kɔnɔ i n'a fɔ a bɔra k'a zani kɛ cogoya ikama kɛ cogoya min na k'a bɛɛ kɛ kelen kelen mɛ lamusu dɔ bɛ yen na a b'a fɔ ko ikama bɛ kɛ kelen kelen ye illal iqama ko n'a kɛra kadi kama sarati dɔrɔn de bɛ fɔ siɲɛ fila o riwaya fana bɛ yen kelen kelen min ta filɛ ni nana muslim kɔnɔ fila ta in fana nana bukhari kɔnɔ donc a bɛɛ salen don ni mɔgɔ min y'a kɛ kelen kelen kɔli kaabati salatu kɛ siɲɛ kelen ye foyi t'a la suna riwa nana filɛ k'a fɔ nin ye a bɛ muslim kɔnɔ ni mɔgɔ min y'a kɛ siɲɛ fila fana ye fana a bɛɛ lajɛlen ye suna ye o la fɛn fɛn min n'a a sabatira cogo cogo la ni min ta fana dɔ ye jalati a t'a kɛ la a bɛɛ ala kana k'a suna ye madama n'a bɛɛ sabatira ka bɔ ala kana ne mana ci ba ma. Fɛn jumɛn kɔrɔ fɔ. Kadi kama sada kɔrɔ seli kɔrɔ ta la seli jɔra. Ne tulo t'a la dɛ. Ko What to be to stop what you got? La ilaha illallah. How to be to say it? What to say? La ilaha illallah. La ilaha illallah. What to be to say it? What need to stop what you got? Manad. Not out there. But here I'm not going to live. Alugu salatu khair manu kana faraj me ba dono faranyo lo akana fo as khair azani flari khair azani flari azani khalam flana ba sunamu ko be flaka me mo don ni woni hadere talai ni ni adam ne kam ni katre sa son son do ke fuka ta khair se aga ta ko te sunai khair azani flagron ne salatu kana fo khair azana kana fo me kelen dela follow up ya flana niyai kuma bara donno bulu kosebe kuma ka cha kosebe me sigata la arsa fla ko nana munu kuma na ga ka foka bi ka zan fora bilal ka az airwa yani abu mazura mina ga kuma fo ne ani ga kuma fo azan na sa abu mazura maran so wala avala kra ko kale ka ala kra kile ngale kala azan na ka ko kuna bi salatu qarun ko ka fo azan fora ونن سنن نسائل ابي سنن ابي داوود قال قرأ كنا في سوره الفجر اذان فرفلا دي كده رواه لنا يعني تحقيق كتاب الله امام قرأ كتاب ده بنا معاني الاشر هو معاني الاثار اتبع الشر هو معاني الاثار اين الاثر غير كتاب لا بلا بن ما الله فنكو كلا لغات لا كتب سوره فاتن فلا دي salatu khamana hukma batan falal don irwa plan yo sura sisan abu mazura bin maram misri wol ogo wala kra ale kala azanna ako na be salatu bla ka ke azan falal abdullah bin maqul ibn ka ukle kra ga mabna o fana ko kra ga wala ta ku salatu batan falal ogo na jwene azan falal sisan sa don ngala fa jwa ma odo jwene azan falal dogo fola fola ya fola ko biga suko na ko te fayra azani ko te fayra azani parce que ko biga su de konna ko te fayra azani dogo ti ko ma na fola fola fola ko e nune ke ni se de kuma la ko te fola ya parce que fola ni men ko yi kamai ubna ni kare na bayi wa warai kala kara ba ko baina azanaini salatu azan fala ni wa ce silbe fi thalitha thawana na ko liman sha ya azan ni mai e kama ani azan yare da wani ko da azan fulai nan ni kuna ko ay ko ni azan fulai fulai fulai yare ni ke ni ya su ko nana parce que mun sa fa mun nan yare kuma yulo da bunyo ka parce que fa ko da wala ka bola ku ni ko mun nan ni mun da wala ka bola ku ni sara ko ma fo la yulo sele ka sa suno wai ko mun nan ku na ka sele ta sa ko ka ko sa ko ay na sele yoro la kunun ti fola bele patra kunna ka ok ma don ba fora yo go ni tuga ina ti a kuma ba cha ba ko do yi fola fola ta do kuwe sana ta a la kala fa na mutu na bo re wa men de ka fo blan na na mi blan na na ka fo sno wala krap krap mis no wala ka tra at salaf ko no mu fo pruga ka kra la kunu hukmana dobo ga dale ka ko kara ka so kilo be be no me ni ta wuti ni fle ne bulu ta zo ni wale ko asar ni ko sare ta ko dai fulo abi a fle shara no ko hukma ire sare ta ya ni ko sare ta ha ha ta kra kra ko ma ko a fle a ko aya dai fle fara ya ya kra fulo ina ha ha ko ya sare bin na fle sare la ai bin na fle ti a jo ra ina ba ti la ka ku cha ra ina la ada ba fara da koyo azarin da ba da mun na place la ka ku cha ni ala amma fa musulmi ko ti dala parce que wakati man jam le wakati sunna on fi akome ba be fon do le katrien aw kum ya mo de ba wo le jona ko ti ko de te cha cha sara ko te cha ya azan fi la ni yo che man jam amma ni ma man jam yo na ma na ja ka da mati mako ufla ma na a fra che ma da mati sira ban yere ga da mun ko tamamul minna fitade kala sibu sunna no ka ma ta minti mu ga fla ni yo che alo de fora kam ma te minti mu ga ka pase yere wa do be no madam hakla sabaklim ba rewado ko azan folon fana nyoga cha kabi kumsa mugami yelena kata itajika itajika no kata azan folote wojigna do yelena kata fana go mona ka francha wodi wero wa fana wara ka fama na janu kana ka tawatu me yanu obu kona awole foka da matu obu kona awole foka da matu mhm oh no ma tata no babun dabaw den bana ni bona a samana ka tamata na ka tama haka ka dora ko da baci samanin don mun saka kara ma ka da mata na dora a don na ba ko kuna da mata na ka buga bida ayo fa inda la kai fatwa da wala amma na sama fuka da mata na fa sai haraka da wadai fara sama ma ta muni kan ba ni ya da mata na dora wadai ba wadai ga cinye ni ala don lote bara jini mun ya zanin da tuka muna da kai inde ala kwar ko sinya fra ba shi da amma shi nan ba shi tara ni ma kan jigini kalma shara ba shi tara mi ne ta kan jigini fa na ba shi ta shira o bena na arsa ke mo no be kan ga me ne ko bolo mi ne kamsa mun mu kan jigini kalma shara e ko ka to ga be ye mun fu na to ko fu na ka to ga be no ta da ida fu na be ni ne ma o de kai ba parce que ni fa me mo ne wal ko lu ta ne ya do mun ta kai do lu fu na lu ta de ya men yana na fa fa da ka to ga da ko yana da ka fa ko ka to ga da ni na mai babu ne babu ne sifati al-amal bis-salawati al-maqbuda baram ne farasil qannana baram ne sil qannana wa ma tasil biha la tawafil wa sunan ani na sil mun tugle fe mun tugle me fa dawla ina fa na fa mun sunan mun me sil qannana babu na kuma bara jelena farasilu o ketugawo ani famunu tugle me fardala natlaw an sunan mun abu no bere nyefo ni babu konnana mhm wa ihramu bi salat kome ihramu sin la me sin damne ki bono ko ta ko allahu akbar o de ihramu do ba ko haram ki baro parce que munani ale ke dro fembe haram yari ma ko sin ko no baro do wala wala ko go haram ki bari yale ko allah akbar dra baro sem ya haram yari ma ko sem mun fara sin ko mhm antakuna allah kiba fore ko allahu akbar la yajibu ghayru hadhihi al-kalma yo magante da sense ko ko ti wasasil madam ne solo yo re ne ngana bia kibse ko wona ngana wo bi re ne ngana kibse ko wona ngana ko fenta la te kibse ko na rebe kala wona ngana o mo akulu mutla ka ko lumale ka mazabula ni jamani ni mazabu ye o ko yo fo ka wala ko ko sili re madam ne lo ga nyoko ne ko do nyoko kuma ne kiba se ka kana ko fu ta la para be akambe ne ko mara abu de wala be kambe ne ya ko do nyoko kuma ne la la to fa na uta tu ko ramo ma fo ko ke me ko do mara de ta ramo ke ra ti sin ni abi mo ko sin tu mana mo te do ra ma da ko na la ko ba ke o ere ta sala ko fa juma na re ta ko na na mo ne be ta de mo na na ga so ko to ko do mara de ere ta ko juma na ko ra ni na ga sala ko fo tu ra o de kai na so ti nyano ka ere ka ti fo na ka jumana daga sala ko ka fata ka jumana daga sala na kola na re ba faka ka ne ta ka o ta ka so na ka ta kele ka kuma na mugo na fata ne ale da ta ka ci gudu duka na ka ale ka na ka solo o da ka ci gudu ma ale da ka ka jumana daga ka mo fe na ci gudu ti so wo ka ala ga ti ni na ma aha wa ta ko ya ne ni han ya ba ku dai kini bolo la ko ta ka ti ka mo ni ma kafala akbar awdura dai wala saka jigo dum mare summa taqra fa ibuda fi suhi yana maso yoro ma har sauri na ni na kabulu ko ta raira ina fa mara ka sa da fo ala kara ba fa shiri ina fo ne ba ka tuba ma sabo yuru la kalamu de fo alika har sabe kwala kara ko mona tiba ma muftahu salat at-tuhur ko siri yɛrɛ ko ne ka samiya ye fɔlɔ sigi ni ma siriji ta siri yɛrɛ tɛ fɔlɔ to ka siriji ta fɔlɔ watahrimuha atakbir min se ka bara be haram ay ma kuna gara se be bara yode allah akbar fay no te ligo ki ba fo kawra dro otinya imam abu hanifa rek ma fa ba mo yi alay kar sire iranga mana mo ga mo ta kame akma fi ku ga fu ga kana kudaya akbar kudaya akbar ku ga kana ko rabba allah akbar na ibanu fa ma fi yalu ba fatia do uba kana bisa ka kuma mun fa bisa bara ke deke na bani fa yana ba fatu ala mana ka ba ko kuma bara ka ala mana ka kuma ye fi ye ka fa ga mu ko ka ba ko ma mun me ga mu ga ne ku asiru ka kana wa ko ka bani fa ga ma zabu karamo ko mun ba ma zabu ka ga ma zabu ta ko karamo ko me tsena na na bara besa ma zabu ble ma go do nyon kuma ka bani fa ga ma zabu de ko mun ko min fen bala jina harami ma wode kafala wa wa tahliluha ataslim ko mun ka sele ba ga tun da ayi wode tura salamun bla ne alika ali asai annana ahmad kono ani abu dawud kono ani sunanna lil ibnu maja annana bala jina kono annana ila wala kana ibnu rafiqa arsala ana karani mun cha ko ko dara kle ka seti da fa fiu fa ka serjita ukuma na serjita kuma namina ka bara jinin da fa aga jo ka fa Allahu akbar aga jo ka fa Allahu akbar dawa ka fa ni wala akbar ko dara seli manya ni riwa fa na rijaluhu yani as-sahi dawa ka fa as-sanadu mu'minu tawa as-sanadu la rijaluhu mubara Bukhari ka sanadu mawadu hal nasr arsani yata Bukhari kama nafar rijalu hu sahih abu dhikra wala kwa sa kini manu Bukhari ka rijalu yata ba asanadu la wala siri gali madama nala akbar ta'ala tera yata siri madama alawana ka fatu ibuli flakura ta kakli kama muma irwada nanana ibuli marka hadisa aku ala kanun chima tuitara izaftaka hasalaka kuna kisil damne bulma di ala kala kuna la kala kisil damne rafa yadihi hadu wa man kibayhi ababulu flakura ta kakli akmamu flama kala kala kama ketini nifuna adisai mutafakun alihi hukma sawere nanana bulu kura tala anana Bukhari kona anisuna kitabu nani nunu kona irwami nana kuduna dhali ibse di bulu jim kamamu flakura manana hana wakili kamamu ma kufana bise kake iwa yi bin hijir ga harisa nanana ala jinan dama ali go kuna mun akwa la kana mun suma na na sel damne aba bulu fula kura ta ka kle plo fula ma aba fa allah akbar ko ngale de la sing kana fumina wati ale sing na kana fumina wati madne kana kran sa wo sura sella ko mun na buya ga wonu ku bulu kura ta ka kle da disi kina na kala ku set lo ma hola chebo la ko duna mun ka bayani kimse ka kama mun fula duma kada wali ka saka ale na fumina wati ale nana sɔrɔ n'u bolo kɔrɔta u t'a se fo tuma u b'u bolo kɔrɔta dɔrɔn a bɛ dan disi yɔrɔ dɔrɔn ka tila k'a lajɛ o de la ko k'i bɛ se k'a kɛ kamakun fila kɛ nana wali i bɛ se k'a k'o duguma ka da wayili kan ni halisa in de kan. Salaamaleykum. Salaamaleykum. Sili wele la. Yɔrɔ ni azani yɛrɛ la a bɛ sigi a kan ka tila ka jɔ k'a kɔfɛ yala k'o fana bɛ kɛ sili kɔrɔta la i ta ma de. I ka ma na. Bon na fo ni siri wi la ba siri wule amana mi fa mo nyo na fo na bana mi sura ka was duwa ko ta ko nyo na ke ikamana ni na ikamana gran o ya sa de ko qad qamati salat ka wa aqama allah wa adama no ri wa salat da fu na go sa qad qamati salat e ba fo aqama allah wa adama alaka sili la jo alaka adiye okora sili nana dabla ibi ko dugo do me riwa ye wani dwa ifu da salin te nga mun ba fɔ ko bara bi kani arisa defi fada ye amal la olu ba ka shafiya ba ka wa ko defu do dɛ olu ka maza bila ni arisa nana na te kuma kiti kan o kuma na na te kuma akida fana kan fo a bi fɔ ye fɔ fɛn mi kɛlɛ kan sa ko basi ta la ka baara shafiya bo fɔ o kuma olu bolo baara bi kani ni arisa ye n'o tɛ arisa salin te. Bon mun wo ka sai na bara pas ko dai fudo luko o kuma na amun ne sa ame azani ikama bala jinin do azan to ko baina azanaini salatu liman sha azan jume azan fana ɲɔgɔn cɛ seli bɛ yen nafila seli bɛ ka azan fana ɲɔgɔn cɛ azan jumɛn don azan min kama o bɛ wuli azan ko kumana k'an b'a fana ka kiri don yan nɔ azan ka kiri ɲɔgɔnna kɔnɔ ni min fɔra fana an b'o laminɛ min fɔ azan kɔnɔ k'o fana fa a fana kɔfɛ sikaribani y'a ɲɛfɔ tan tamamuli min na kɔnɔ o de kan ka kɛ. Sunna ka fɔ o tuma ni baara nana k'i bɛ sɔrɔ ka kalan kɛ. Nka n'a sɔrɔ sɔgɔmada don sisan i bɛ kalan kɛ kɛnɛ kan fajiri kalan bɛ bɔ kɛnɛma de i bɛ fatiha kalan kɛnɛma. N'i bɛna fatiha kalan k'i kana bisimila fɔ kɛnɛma i tulo bɛ nin na. Ni mazabutigiw de bɛ bisimila sɛbɛkɔrɔ kalan kɛnɛma yan nɔ n'an ma kumana dɔrɔn ko kumana ko fatiha dɔ tɛ wa u ka mazabu filɛ irisala ni ne ko k'a kana fɔ. U b'a kɛ n'a fɔ sunamɔgɔw bisimila de ma komandi aw ye o de kosɔn a ko k'a kana fɔ u b'a kɛ ten de o tuma na kuranɛ sura dɔ de tɛ wa fatiha dɔ tɛ wa mɛ olu ka mazabu de filɛ nin ye k'a kana fɔ ni dun kumana k'a mazabu bɛ na ko malikiyaw don an bɛ kitabu jumɛn kalan irisala o de filɛ nin ye. Olu irisala in n'an ka kalan de k'a dɔn k'a fɔ minnu bɛ irisala kan ka baara k'a kuma fɔ olu yɛrɛ tɛ irisala kan an k'an ka kalan o de kama k'a dɔn k'a fɔ ninnu t'a kan u bɛ k'a fɔ ten dɔrɔn de. Nka filɛ nin ye ko bisimila e kana seli daminɛ n'a ye e kana daminɛ n'a ye parce que mali ka mazabila bisimila in man kan ka fɔ yɛrɛ de seli la i man kan ka fɔ i da jukɔrɔ i man kan ka fɔ kɛnɛ kan maliki fila kɔnɔ mɛ mazabu tɔw bolo i b'a fɔ i da jukɔrɔ de mɛ a tɛ fɔ kɛnɛ kan nka maliki de ka mazabila a man kan ka fɔ hali i da jukɔrɔ yɛrɛ. Olu ka mazabila o mazabu kelen de la fana maliki ka mazabila ni seli banna n'a banna zikiru la subahanala fɔli la dɔrɔn dugawu tɛ yen dugawu kɔni don olu ka mazabila. Olu tila gosi ko fatiha a tila ka tɛmɛ olu ka mazabila dugawu man kan ka kɔri ka tɛmɛ seli kɔfɛ parce que kala kana tun bɛ zikiru kɛ ka taa de k'a tun tɛ dugawu kɛ. Nin bɛ kitabu min kɔnɔ a b'a dɔn mukati matuli izi a bɛ yen de nin bɛ yen de nin bɛ yen de awɔ dugawu ti kɛ seli kɔfɛ a bɛ yen de. Olu bɛ ni kalan u ka bulon kɔnɔ kalanw n'a ye ka lakadaru kalan ka ban ka ni kalan kɔnɔ mɛ a bɛ kɛ i n'a fɔ u ma ni kalan ka tila k'u sigi dɔrɔn ko fatiha ni ko waati bɛ dɔrɔn ko kuma nana dugawu kɛ seli kɔfɛ wa. Ya ye a bɛ komi u bɛ kitabu ninnu kalan u t'a faamu ne wa ne kɔni t'a dɔn min don kuwa. N'o tɛ a bɛ fɛn minnu kɔn bɛ seli la n'a tigi ma kɔrɔ hatu sɔrɔ ten n'i y'o taa mukadima lajɛ a b'o la ka dugawu kɛ seli kɔfɛ k'a kɔnɔ don a bɛ yen a b'o le ka mazabu kɔnɔ. Walekum salam. Ayiwa n y'o de fɔ olu mazabu baliku de olu b'an ka kɛ minnu bɛ k'a kɛ anw fɛ olu b'an ka kɛ parce que olu mazabu la mazabu ko k'a b'an ka kɛ hali n'a bɛ kɛ olu b'an ka kɛ hali ni dugawu bɛ kɛ dɛ malikɛw de b'an ka kɛ olu ka mali mazabu kɔrɔ ci b'an na de b'an ka kɛ parce que olu ka mazabu la k'a ti bɛn n'o tɛ anw kɔni bolo a kan ka kɛ o dugawu bɛ kɛ minɛ mɛ minnu ko olu bɛ k'a kɛ kɛcogow na olu de ka mazabu y'a la k'a b'an ka kɛ yɛrɛ de minɛ n'o tɛ dugawu kɔfɛ seli kɔfɛ baasi t'a la o. Mɛ u bɛ fa kala fatiha ta ka ta ka tila u sara u ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na nin k'an minɛ nin k'an minɛ o de tɛ wali numu kelen k'an minɛ mɔgɔ y'o tɛ o fana tɛ parce que nin yiri sara kelen min filɛ an bolo nin an n'an bɛ k'a kala a sariya min filɛ nin bolo samuru dani a kɔrɔ ta min filɛ ninnu bolo nin jamaseli baw la ne sera a bɛ yen nɔ a sariya kɔnɔna na ko imamu dɔ nana umaru bolo ka taa bɔn nɔfɛ a ko umaru ma k'ale b'a fɛ ka laada dɔ sigi a ka misiri la o y'a sɔrɔ umaru ye kalifa ye umaru ko jumɛn. Ni seli banna n bɛ dugawu kɛ mɔgɔw ye o b'a yira k'a fɔ o tun tɛ yen o tun tɛ yen ale ko k'ale de b'a fɛ k'a daminɛ a ka misiri la umaru ko n'i y'a daminɛ ko yɛrɛ bonya bɛ don i la parce que munna a bɛ kɛ mɔgɔw kɔnɔ ko ne ma dugawu kɛ dɔrɔn ko seli ma ɲɛ ko mɔgɔw t'o k'u ka dugawu kɛ a bɛ yan irisala ninnu na bɛɛ k'a f'i yɛrɛ umaru de f'u ye bɛɛ de b'a f'i yɛrɛ ninnu tɛ mansa min bɛ kalama wa u tɛ kitabu in de kalan ubiyɛn pali yɔrɔ de kɔnɔ ne kɔni ma se k'a faamuya kuwa a bɛɛ de bɛ kitabu kelen de kɔnɔ. Nana o tuma na a bɛ kɛ i n'a fɔ an ka kuma dilannen de don k'a sɔrɔ min b'u yɛrɛ bolo a b'o de kɔnɔ. Adana Adana sera han. O tuma na ko k'i kana kalan daminɛ ni bisimila ye parce que alisa de nana na ana ti ka alisa salaitu khalfa nabi sallallahu alaihi wasallam ana ti ko k'ale se lala kara kɔfɛ jama ni ci ba wa ana ti sɔn a ba de a ye san tan de kɛ ala kara nɔfɛ baara la ala kara ka sɔgɔnɔ ala kara ka sɔgɔnɔ san tan ala kara ba ala kara ka sɔgɔnɔ a k'ale se lala kara kɔfɛ jama ni ci ba wa wa bi bakri asilla aw barqa rafa o kle kalfa ikra fatle wa umar kale selamar kona fatle umar kona kle kalfa wa usman umar fatle usman nana ale sello kona kofe falam asma ahadun minhum qara bismillahir rahmanir rahim nuno mohammed jatra bol kale ma me ni sida kona kle kle nu bi selbe bismillah fara kale ma ne bukhar ni muslim le kona anas de alaka ne bukhar kona ale muslim kona ale sila ala kra ko fa kasila bukhar ko fa umar ko fa usman ko fa o ko ma na yero chuli ka tuma nuka sawa ko ale ma me ni sida kona be bismillah ko ka to sila te ama mu ba ko uta ko fatia damne na fatia bari ko ka bana uta kana sura ko damne na fa ulla imam malik mazhab la ulugo ka kana ka mere wa wa de no o be ibn khuzaimah ka sahibu de la o te kutub sunan musila ali hukamu la yajharuna bismillahir rahmanir rahim kona su go kutube bismillah bange irwa da fana na kanu yusirrun ko kuma jiro de me maliki man shita maliki min ta do ta fatara ba o baraka fa kana fakare da kana fodu bula namada bua ye ino ita pasi wara ra pit ma kalan dilela namalike talike ni ngora ita yo ko ita pasra ta o kamale ka mazal la bismillah ma ha kala kene da amma ha kala da jura fa yo mo yi wa ha ha bo anta do anta do ya dalu gora ma ha ibe dalu iwa ni ma buda wa iwana na gudawara kono ko abu hurairah rasulullah ni mogo do ye abu rasulullah mogo mun ye mogo mi harisan la ka ba ko wara yo abu rasulullah ni mogo mun ye kai sallam na ka fala akbar kai bismillah kala kasratul fatiha kala ay sili abu rasulullah ka chugo ka da je ba faka ta dalla ba ko mun ro ya mi tene sa ma kufuli kai bismillah kala na kala kasran kala wure ga dalbi sa ka fa bismillah je kala fa sabu hura e bismillah kala ni fa miwa me har sai so hale ter har sakin ma te fa te bul kayyim al jawziya ala ga zat ma atla ala ra ka fakat na allah baba to ga no e mujmir ko ga e wa so hale ter alo do ma sai ma tanaji no e al mujmir ba sa na me har sakin na fakat na muslimu kono ulufuna ka kee lasin ni sanadu wara ni te ni la sanadi uruma bismillah yora in fala asallamu ka ta ka suratul fatiha kala ya ka ta bukhari muslim kono sanadu wara ni to sanad la uruma bismillah yora in fala wara ka fo fili bora ni ni ni yora ka ta wa ba yi ni zal la jazra ma ni kono me ibn al kayyim ko ya kele ye riwaya de no kala kala ko yani idha qara'tum al-fatiha kuna bi fatiha kara faqra bismillah fa innaha ida ayatuha kaga bismillah kara ka ayatu wa ruwa fa nabiy salim ah ni ala kara go na bi fatiha kara ka bismillah kara ma fa ayatu ho de ko kara kara ken go ko nya kara go le ma kara ya ka fa sa fa kara ya ma kara go la kara don apa a ke ka na ga ke ti go la ga ke ti ni lu ka ga ke aha imam ali ka sabra ka ko ta ka sabra ko ta ka sabra ko ta ka sabra ko ta ka sabra ko ta ka sabra ko ta ka sabra ko ta ka sabra ko ta ka sabra ko ta ka sabra ko ta mukadima nunu ka bɛ darisi kɛ sinamu ka bɛ darisi kɛ de k'o dɔn wa i b'a dɔn k'a fɔ minnu bɛ ka mankan ci k'an b'a kan o b'a sɔrɔ taa kan o tɛ se ka dɔn f'an yɛrɛ anw yɛrɛ banna na kojugu wa an ɲuguna nin mɔgɔ ninnu na fo ka ɲugu mazabu yɛrɛ la o de kɛra defo y'an fana fanfɛ wa ala ka kunkan d'an ma basi ala ka dɔwɛrɛ yira an na ala ka faamu ɲuman d'an ma.